الباب الواحد والثلاثون باب الاصلاح بين الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس اللہ تعالی نے فرمایا ان کی اکثر سرگوشیوں یعنی مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا والصلح خیر اور فرمایا صلح بہتر ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم اور فرمایا پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اور اللہ تعالی نے فرمایا مسلمان جو ہیں سو وہ بھائی ہیں پس تم دو بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دو وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے تیرا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دینا یعنی ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا کہ تو اس کو اس پر سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے بخاری و مسلم وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے دراں حالی کے وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، سوائے تین باتوں کی: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور مرد کی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے گفتگو میں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. حضرت أبو العباس سهل بن سعد ساعدي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے، وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا، پس بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا: اے ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں، اگر تم چاہتے ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئیں تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مشروع ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں کسی کو کوئی نئی چیز پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جو بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا تو وہ متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری و مسلم۔